मत वाला वो जिसने है जादू कर डाला। तेज धार से दोने ना नौजवान का क्या कहना, शूरवीर अर्जुन का सर बाला। बड़े दिल वाला जो खोले हार ताला, बड़े दिल वाला अमीरों का दीवाना। बड़े दिलदार बार बार मार डाला, बड़े दिल वाला सवारी।